elektryczne aż do 50% taniej. Nie przegap okazji. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Jest 22 grudnia, to środa, minęła siódma. Czas na serwis trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Wariant Delta koronawirusa wkrótce może zostać zdominowany przez wariant Omikron, przestrzegają przed tym eksperci. Para prezydencka spotkała się ze służbami strzegącymi bezpieczeństwa na granicy z Białorusią. W Krakowie u franciszkanów trwa budowa żywej szopki. A wariant Omikron koronawirusa może wkrótce zdominować wariant Delta i będzie odpowiadał za piątą falę pandemii. Eksperci przewidują, że nastąpi to już w połowie stycznia. Po świętach mamy poznać prognozy dotyczące rozwoju pandemii w Polsce z uwzględnieniem nowej mutacji. Poinformował o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W przyszłym tygodniu dyrektor Państwowego Zakładu Higieny przedstawi te prognozy wypracowywane chociażby z grupami ICM i grupą MOKOS. Na pewno w przyszłym tygodniu będziemy już dysponowali pewnymi analizami co do możliwego rozprzestrzeniania się tego nowego wariantu, wariantu Omikron. Jak dotąd w Polsce potwierdzono 7 przypadków nowej mutacji Omikron. Wtorkowy raport epidemiczny przyniósł prawie 14 tysięcy zakażeń i 538 zgonów. W całym kraju zaszczepiło się niespełna 21 milionów osób. Para prezydencka spotkała się w sanktuarium w Kodniu z przedstawicielami wojska, Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej, strzegących polsko-białoruskiej granicy. Swój pobyt prezydent Andrzej Duda z małżonką rozpoczęli od odwiedzin bazyliki. O szczegółach mówi Małgorzata Tymicka. Dla sanktuarium to ważne wydarzenie, które podnosi jego rangę, mówi kustosz sanktuarium ojciec Krzysztof Borodziej. Pewnie też może i te wieści doszły do prezydenta, że to sanktuarium nie tylko pełni rolę tako dla tych, którzy tu na co dzień są, ale też szczególnie też dla wielu żołnierzy, policjantów, służb granicznych. Prezydent Andrzej Duda, spotykając się ze służbami mundurowymi, złożył im świąteczne życzenia i podziękowania. Za zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa, że dzięki temu w całej Polsce wielu innych ludzi może spędzić te święta spokojnie, może właśnie usiąść z najbliższymi do wigilijnego stołu. Wsparcie prezydenta jest dla nas bardzo ważne, mówi rzecznik 18 Dywizji Zmechanizowanej, major Przemysław Lipczyński. To w pewien sposób buduje nas i zwiększa może troszeczkę też morale tych osób, które pełnią naprawdę tą ciężką służbę na granicy. Sekretarz gminy Kodeń Mariusz Zańko. Dzięki służbie Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji my czujemy się bezpieczniejsi. Swoją wizytę w Kodniu para prezydencka zakończyła złożeniem kwiatów pod pomnikiem Niepodległej. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Rosja domaga się od NATO rozpoczęcia rozmów w sprawie tzw. gwarancji bezpieczeństwa. Władimir Putin w trakcie spotkania z kierownictwem Ministerstwa Obrony oświadczył, że nie wystarczą mu jedynie ustne zapewnienia ze strony Zachodu. Wyraził też zaniepokojenie obecnością wojsk NATO w pobliżu rosyjskich granic i ostrzegł, że Rosja znalazła się pod ścianą. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Moskwa chce, aby NATO zrezygnowało z przyjęcia do sojuszu Gruzji i Ukrainy, a także zobowiązało się nigdy nie podejmować współpracy wojskowej z państwami dawnego Związku Radzieckiego. Rosyjski polityk opozycyjny i komentator Leonid Gozman napisał na blogu Echa Moskwy, że propozycja Władimira Putina dla NATO to nie tylko ultimatum, ale po prostu żądanie pełnej i bezdyskusyjnej kapitulacji. Rosyjski komentator zauważył, że Moskwa nie ma ani gospodarczych, ani politycznych, ani wojskowych narzędzi, żeby stawiać tego typu żądania. Komentator przypomina, że żadne z zachodnich państw nie zagraża Rosji, nie miesza się w jej sprawy i nie rości pretensji terytorialnych. Leonid Gozman podkreśla, iż niezależnie od tego, jak Moskwa będzie postępować w polityce zagranicznej, to na pewno w polityce wewnętrznej zaostrzą się represje wobec oponentów Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lamy, osioł i kucyk staną w tym roku obok świętej rodziny w żywej szopce u franciszkanów w Krakowie. Na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich i Bazyliką Franciszkanów od prawie 30 lat odbywa się najstarsza w Polsce inscenizacja narodzin Jezusa. Choć do świąt zostało jeszcze kilka dni, franciszkanie rozpoczęli już pracę nad budową szopki. Zgodnie z tradycją konstrukcję wznoszą bracia z seminarium. Brat Jakub Szczepanek z seminarium franciszkańskiego. Właśnie już ruszyliśmy z przygotowaniami, już powoli powstaje szopka, na razie tutaj przed nami jest podstawa tej szopki. Zielone choiny już są, ozdoby? Tak jest, choinki niedawno przyjechały i no, i będzie choinkowo. Dzięki życzliwości krakowskiego zoo Będziemy w tym roku gościć u siebie dwie lamy, osiołka i kucyka. W wigilijny wieczór i pierwszy dzień świąt przy Szopce odbywać się będą jasełka, koncerty kolęd i składane będą życzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zdaniem synoptyków czeka nas duże zachmurzenie, choć z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie również z rozpogodzeniami. Miejscami śnieg, lokalnie na północy tego śniegu przybędzie nawet 5 cm. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 5 na wschodzie i Podhalu przez minus 1 w centrum i plus 1 na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. 5:30. Obywatel GC w Trójce. Równo 20 lat temu odszedł Grzegorz Ciechowski, właśnie dlatego wyjątkowy dzień w Trójce. Dzisiaj wspominamy tego fantastycznego muzyka. Przy okazji przypominam, że ruszył serwis poświęcony Grzegorzowi Ciechowskiemu. Mnóstwo informacji o nim, znane, nieznane fakty z jego życia zostały zebrane w jednym miejscu: ciechowski.polskieradio.pl. Na pewno będę miał dla Państwa zestaw CD, DVD Grzegorz Ciechowski, spotkanie z legendą, ale o tym to porozmawiamy sobie za kilka chwil. Natomiast jeżeli Państwo nie kupili jeszcze choinki, to proszę się wstrzymać, bo za kilka minut, mam nadzieję, podpowiemy kilka dobrych, cennych rad. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Nie, dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Co ciągle widzę w niej? Dlaczego w innej nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? obiecuję, że dzisiaj w Trójce dużo, dużo więcej muzyki Grzegorza Ciechowskiego. Mamy 12 minut po godzinie 7, słuchają Państwo Pory na Trójkę. No to teraz porozmawiamy sobie o choinkach. Choinkach, które no mniej więcej od XVIII wieku w Polsce towarzyszą nam w czasie świąt. Ze mną jest przy telefonie pan doktor habilitowany inżynier Wojciech Pusz, ekspert z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Chcielibyśmy świadomie wybrać choinkę. No i teraz pytanie, na czym ta świadomość polega? Co powinniśmy wiedzieć, co powinniśmy brać sobie do serca, idąc, kupując to drzewko świąteczne? Przede wszystkim nakierować się i sfokusować na drzewko prawdziwe. Bo takie drzewko zdecydowanie ma mniejszy ślad węglowy, o którym tak teraz głośno się mówi, a przede wszystkim jest, mówiąc potocznie, ekologiczne. Wiele osób obawia się i dalej ten stereotyp gdzieś tam w społeczeństwie funkcjonuje, że drzewko żywe jest z lasu i jest wycięte, można by było zostawić i by nam się odwdzięczyło. Nie jest to tak do końca. Bo po pierwsze mamy już specjalne plantacje założone przez osoby prywatne, takich nazwijmy to drzewek choinkowych, czyli świerk, jodła, sosna, czyli na polu zostało kilkanaście lat temu posadzone lub wysiane takie właśnie drzewka i teraz je się sukcesywnie wycina i sprzedaje. No i rozumiem, że dosadza się następne i tak co roku i co roku. Dokładnie jest, dokładnie tak samo jak zresztą w lesie się dzieje, że cały czas to pole jest z drzewami. Natomiast jeżeli ktoś kupuje drzewko od leśniczego, to też się nie ma co obawiać, że pozbawia w ten sposób ekosystem drzew, dlatego że te drzewka są pozyskiwane w tak zwanych zabiegach hodowlanych, w początkowych fazach wzrostowych drzewostanu, czyli wycina się drzewa słabsze po to, żeby dać siłę tym mocniejszym, ale także wycina się drzewa, które są pod liniami energetycznymi, na takich miejscach, gdzie lasu raczej nie będzie. Czyli wycina się dość świadomie, tak? W tej sytuacji. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. No zresztą najlepszym dowodem jest to, że mamy od zawsze choinki. No właśnie, i teraz choinka, bo to takie dosyć szerokie pojęcie, bo nawet pan wspomniał, jodła, świerk, sosna. To który gatunek wybrać, bo powiem szczerze, jak ja stoję wśród tych wszystkich drzewek, to bladego pojęcia nie mam, bardziej patrzę na to, co jest na karteczce napisane i rozpoznać ich nie potrafię. Tutaj, że myślę, każdy musi się kierować własnym gustem. Albo mi się podoba, albo nie, tak? Zgadza się. No piękne są jodły, ale są droższe. Świerki są najbardziej pospolite, ale w sumie najładniej pachną. Natomiast sosna ma to w sobie to coś, bo długie, piękne igły no nie są typowe w naszych mieszkaniach. Natomiast naprawdę przy lampkach świątecznych ta sosnowa gałązka wygląda pięknie. To proszę powiedzieć, które w takim razie drzewko wybrać, żeby ono, jak to się mówi, w domu postało najdłużej. No bo wiadomo, grzejemy, jest okres grzewczy, jest ciepło, podlewać, nie podlewać. Jak to zrobić, żeby one, to drzewko cieszyło oko jak najdłużej? Najlepiej byłoby taką plantację znaleźć, a już takie są, że jedziemy sobie na plantację i pracownik plantacji wykopuje przy nas drzewo i wkłada do donicy. Wtedy mamy pewność, że nie będą obcięte korzenie, tak jak jest w większości niestety przypadków i takie drzewko nam się przyjmie po prostu, gdybyśmy chcieli posadzić w ogrodzie albo gdzieś tam na jakimś kawałku skwerku czy na jakimś tam pseudo, nazwijmy to, trawniku. Drzewo takie po przywiezieniu do mieszkania jednak powinniśmy przehartować, czyli dać na balkon, na taras, na podwórko, jeżeli ktoś takie ma i następnie wprowadzić do mieszkania dosłownie na kilka dni, na tydzień maksymalnie przed świętami. Błędem czasem niektóre osoby popełniają jest taki, że na dwa tygodnie obstawiam drzewko, obstawiam światełkami, a później dziwię się, że w Wigilię już nie ma połowy igieł, prawda? Nie powinniśmy drzewka układać w mieszkaniu koło kominka, koło kaloryfera, raczej przy oknie. Te okna rozszczelniajmy, żeby jednak to miejsce było chłodne. Jak już mamy drzewko cięte, tego powiedzmy świerka, no to powinniśmy wstawić w podstawkę, w której możemy dać piasek i co jakiś czas podlewać wodą. Można te korzenie zaraz, przepraszam, nie korzenie, tylko w ten pień po wycięciu przewiercić, nawet scyzorykiem, żeby była większa powierzchnia chłonąca wody. No i po prostu, że tak powiem, dbać o to drzewko, śpiewając przy nim kolędy, bo muzyka no tak. Też ma jakiś tam wpływ na roślinę. O, z całą pewnością. No to jeszcze takie pytanie, bo rozumiem, że jakby drzewko ucięte bez korzeni, no to jakby nie ma wątpliwości i żadnych złudzeń. Natomiast czy z takim drzewkiem, które posiada korzenie, warto po świętach powalczyć, nie wiem, pomyśleć o tym, żeby spróbować wsadzić je do ziemi, na przykład na działce? czy w ogrodku? No zdecydowanie tak, chociaż patrząc po przykładzie moim i żony, to od kilkunastu lat próbowaliśmy wsadzić drzewo takie doniczkowane do gruntu. Nie udało się przyjąć, więc w tym roku postawiliśmy drzewko cięte. Jest zdecydowanie efekt lepszy w mieszkaniu. To już, żeby zakończyć, no bo rozumiem, że ten etap i ten moment jeszcze przed nami, w każdym razie, co zrobić po świętach z takim drzewkiem? Ja wiem, że w Warszawie na przykład zbiera się na biomasę, jeśli dobrze pamiętam, tak? Te drzewka są wystawione przez jakiś czas specjalne kontenery. No podobnie jest we Wrocławiu. Podobnie jest we Wrocławiu, też to można wykładać. Są też kuby na tak zwane bio. Oczywiście powinno się to pociąć. Jeżeli ktoś ma to szczęście i ma domek, bliźniak, szeregówkę, to może po prostu takie drzewko pociąć i przekompostować. Także można naprawdę dużo rzeczy z nim robić. Proszę unikać wyrzucania, jak to niestety większość osób robi, do rowów melioracyjnych. Jadąc do pracy, wyrzucane są takie drzewka. Pamiętajmy o tym, że każde zahamowanie później odpływu wody może skończyć się dla najbliższych sąsiadów i dla rolników lekkimi podtopieniami, a z takimi rzeczami już mieliśmy do czynienia. Mam nadzieję, że udało nam się choć odrobinę nakierować słuchaczy Trójki do tego, żeby wybrali świadomie odpowiednie drzewko. Doktor habilitowany inżynier Wojciech Pusz, ekspert z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Spokojnych, wesołych świąt. Dziękuję wzajemnie. Do widzenia Państwu. Wszystkiego dobrego. Flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem, po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę, raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trójka, 21 minut po godzinie 7. Dziś mija 20. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich artystów, Grzegorza Ciechowskiego. Był liderem zespołu Republika, kompozytorem, autorem tekstów, ale także producentem. Jak pracowało się i tworzyło z Grzegorzem muzykę, wspominają członkowie zespołu Republika: Paweł Kuczyński, Zbyszek Krzywański, Leszek Biolik oraz Sławek Ciesielski. Witam na promocyjnym koncercie pierwszej płyty zespołu Republika. wszedł do zespołu jako flecista. A z potrzeby i z faktu, że w sali prób naszej stało pianino, zaczął na nim grać. Grał już wcześniej nieco, niemniej to były takie proste rąbanki, które, jak się okazało, w połączeniu z tym pianinem zaczęły przydawać jakiejś nowej wartości, jakości temu, co zaczęliśmy robić. Jeden jeszcze mankament został, a mianowicie brak wokalisty. Grzegorz wtedy zupełnie nie myślał o tym, żeby próbować nawet śpiewać i próbowaliśmy znaleźć wokalistę. Ogłaszaliśmy jakieś zaciągi w radiowęzłach studenckich. Przychodzili różni ludzie, co nas kosztowało wiele nerwów, ale też oberwane ze śmiechu boki. No i po jakimś okresie dwumiesięcznych poszukiwań któregoś dnia spojrzeliśmy na zafrasowaną minę Grzegorza, która wróżyła, że powie nam coś ważnego, i oświadczył nam, że to on się podejmuje partii wokalnych. Trzeci seksidol, czwarty jest układ sił. Piąty jest Syberia. Arktyka. Cicho. Pracy na pewno konsekwentny, wytrwały, uparty. No i to, co też bardzo podziwiałem, że no dzisiaj podziwiam zresztą, jego skuteczność działania. Nie wystarczy mieć dobry pomysł na coś, trzeba jeszcze potrafić go zrealizować do samego końca. Świetnie mu się to udawało. Grzegorz bardzo starannie zawsze przygotowywał się do prób. Jeżeli trzeba było napisać tekst na następny dzień, to ten tekst po prostu był. On siedział w nocy, na przykład nie było tego dnia imprezy, ale tekst na następny dzień był. Czasami szło mu to trudniej, bo to jest sztuka, to nie jest przepisywanie czegoś, to nie jest mechanika. Wymagający to jest słowo, które określa człowieka, który ma zespół, od którego bezpośrednio wymaga. Ja myślę, że my jednak pracowaliśmy trochę bardziej partnersko. Wymagania Grześka, czy taki rodzaj cięcia sytuacji, które nie mają końca, pojawiały się w momencie, kiedy sytuacje naprawdę nie miały końca i za dużo rozmawialiśmy o czymś albo filozofowaliśmy na zbędne tematy. Myślę, że Grzegorz się sam reflektował, że coś trwa za długo i wtedy to przecinał. Natomiast na pewno był niezwykle skuteczny w pracy, bardzo skoncentrowany, wiedzący czego chce, ale na tyle, jak mówi taki jeden mój przyjaciel, lama buddyjski, że duże psy nie muszą szczekać. To ja myślę, że Grzegorz dokładnie był dużym psem. To był taki człowiek, który nie musiał szczekać, jak przychodził moment, po prostu mówił, słuchajcie, zróbmy tak i tak. I zazwyczaj jego spostrzeżenia było dokładnie tym, co jest potrzebne w danym momencie. I myślę, że na tym polega wielki talent bycia liderem, że nie jest to jakby siłowe rozwiązywanie, tylko to jest coś takiego, że on naprawdę wie najlepiej, co w danym momencie zrobić. Świetnie prowadził zespół. Bardzo dużo pracowałem z Grzegorzem, szczególnie przez ostatnie lata. Zdarzała się taka praca jak muzyka użytkowa, czy muzyka do filmów reklamowych, czy dżingle do rozgłośni radiowych. Jak ja do niego przyjeżdżałem do pracy, to były po części, no, nawet większej części, bardziej spotkania towarzyskie. Myśmy się doskonale bawili obcowaniem ze sobą w pracy, tak to ładnie nazwę. U Grzegorza w domu gabinet, jego dość duże pomieszczenie, było mniej więcej w 1/3 zajęte przez sprzęt studyjny. Siadaliśmy przytem na dwóch wygodnych fotelach i pracowaliśmy. Przy okazji sobie opowiadając różne dowcipy, popijając piwko i pracując od rana do wieczora, wieczorkiem siadaliśmy przed telewizorem i ja to nie odczuwałem czegoś takiego, że jestem w pracy. To była przede wszystkim przyjemność. Owszem, zdarzało się być zmęczonym. No takie zmęczenie to rzeczywiście obydwu nas dotknęło przy Wiedźminie. To była ponad miesiąc takiego dzień w dzień siedzenia w pracy. Szybka robota, jednocześnie musiała być bardzo dobra. Ale cały czas się doskonale bawiliśmy ze sobą. Cały czas doskonale się nam ze sobą przebywało. Jak mu się to wszystko udawało, to ja naprawdę nie wiem. Natomiast bywając u niego, widziałem, jak wygląda jego dzień pracy. No to śniadanie, do roboty, ciągle praca przy klawiszach, przy komputerze, przy muzyce, obiad, ewentualnie po obiedzie jakiś spacer. No i znowu do roboty, komputer, klawisze i tak dalej, muzyka. I tak do wieczora. Kolacja i dalej do muzyki. No. Kłaniam się nisko i szczerze mówię, wydaje mi się, że zespół, który on stworzył, po prostu jest legendarny. Nie mam nic, naprawdę. No jak nic nie masz? No nie mam nic, to mówię. To guzik mi daj. Kurwi, daj. Ładnie mam dwa. 20 lat temu odszedł Grzegorz Ciechowski. Materiał przygotowała Iwona Muszty w

Sąd apelacyjny w Gdańsku po południu ma ogłosić wyrok w procesie, w którym dawny działacz Solidarności Andrzej Gwiazda domaga się od Skarbu Państwa 2 milionów złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za internowanie w stanie wojennym. W połowie lipca sąd orzekł, że należy mu się 400 tysięcy złotych. Apelację od tego orzeczenia wnieśli pełnomocnicy byłego działacza Solidarności. Przekonywali, że kwota jest nieadekwatna do krzywd. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zaoferował mieszkańcom $100 za zaszczepienie się dawką przypominającą szczepionki przeciwko koronawirusowi. Oferta jest aktualna do końca grudnia. Dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą opuścić swoich mieszkań, miasto będzie oferować 3. dawkę w ramach domowego programu szczepień. W Nowym Jorku od środy do soboty potwierdzono ponad 42,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Na stacjach paliw coraz taniej. Na wielu już widać obniżki o co najmniej kilkanaście groszy. To efekt niższej akcyzy i zniesienia opłaty paliwowej w tarczy antyinflacyjnej. Przed nowym rokiem obniżek ma być jeszcze więcej, bo ropa naftowa traci na wartości przez nowe obostrzenia i obawy związane z wariantem Omikron. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w listopadzie wystrzeliła o ponad 21%, licząc rok do roku. Po korekcie o inflację o ponad 12%. Najlepiej sprzedawały się tekstylia, odzież i obuwie, ale duże wzrosty też w kosmetykach czy farmacji. W górę powyżej prognoz również wskaźnik produkcji budowlano-montażowej, ten o niemal 13%. To kolejne lepsze od oczekiwań dane. Wcześniej pozytywnie zaskoczyły informacje o produkcji przemysłowej i zatrudnieniu, komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. To wszystko oznacza, że koniec tego roku w wykonaniu naszej gospodarki będzie naprawdę bardzo dobry i na razie nie widać w polskiej gospodarce oznak osłabienia, mimo że nasz główny partner handlowy i największa gospodarka w Europie, Niemcy, bardzo ostro hamują, a niemiecki przemysł jest wręcz na krawędzi recesji. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, to Piotr Bujak zwraca uwagę na to, że wskaźnik mogły napędzić świąteczne zakupy, które przenieśliśmy na listopad, bo baliśmy się, że w grudniu czegoś zabraknie. A więc z entuzjazmem analitycy wstrzymują się jeszcze, zanim nie zobaczą danych za grudzień. Na giełdzie przeksiążęcej niewielkie spadki, indeks WIG20 osunął się o 0,2%. Z kolei na Wall Street odbicie po 3 spadkowych sesjach z rzędu. Nasdaq poszedł do góry o ponad 2% po tym, jak w ciągu czterech ostatnich tygodni stracił przeszło 7,5%. Na koniec zaglądamy na rynki walutowe. Frank kosztuje o poranku 4,44, euro 4,62, dolar 4,10, a za brytyjskiego funta płacimy 5,43 zł. Dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie nawet rozpogodzeniami. Miejscami może spaść śnieg. Dzisiaj w ciągu dnia od minus 5 na wschodzie i na Podhalu przez minus 1 w centrum, 1 stopień ciepła na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. 20 lat temu odszedł Grzegorz Ciechowski, którego dzisiaj od samego rana w Trójce wspominamy. Wspominają także państwo. Dobrze też wspominam ten moment. Ja byłem wtedy małym dzieciakiem, jak oni grali, tak że wszyscy ich słuchali. Było widać, że ta muzyka ma niesamowitą moc. Do tej pory, jak sobie słucham czasami Republiki, to naprawdę z przyjemnością. I obiecuję, że tej Republiki i tego Grzegorza Ciechowskiego na pewno w Trójce dziś nie zabraknie. A gdyby państwo potrzebowali więcej informacji na temat Grzegorza Ciechowskiego, to mamy specjalny serwis ciechowski.polskieradio.pl. No i oczywiście czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. Dzwonków brzdęk i sanie, choć ich nie ma wcale, niech pojawią się. Za chmur wychyli się nieśmiałej gwiazdki blask. Pierogi, karka, pusta, makra z broku mają smak. Przynieś mi prezentów pełen wór, świąteczny sen się śni. Dawno dostałeś list, sama pisałam w nim listę świątecznych i zupełnie niepotrzebnych rzeczy mi. pamięć i zatrzymaj taki czas. Za 20 minut będzie godzina 8. Państwo nie tylko dzwonią, ale również piszą, wspominając Grzegorza Ciechowskiego. Napisał pan Paweł, że co prawda jestem raczej zagorzałym fanem Lady Punk, jednak nie wiązało się to u mnie nigdy z wrogością do Republiki. Może też dlatego, że jestem z rocznika, 80. rocznik. W czasach słynnej rywalizacji Lady Punk Republika oglądałem raczej Misia Uszatka na dobranockę, a słuchałem dziecięcych piosenek typu Ogórek, Zielony ma garniturek. Zresztą wbrew obiegowym opiniom lider Lady Punk, Jan Borysewicz, osobiście przyjaźnił się z Grzegorzem Ciechowskim. Pan Jan aranżował dla niego gitary na płycie Obywatel GC, a pan Grzegorz napisał na przykład tekst szlagieru Zostawcie Titanica. A propos koncertu, na którym byłem, to pan Grzegorz z zespołem dał wtedy niesamowity popis. Ponad dwugodzinny koncert z licznymi solówkami na keyboardzie. Cześć jego pamięci. Jeszcze raz pozdrawiam. Będę wdzięczny za pamiątkową płytę. Panie Pawle, za no, taki mail oczywiście tu na boczek odkładam jeden egzemplarz tej płyty dla pana, a na państwa telefony oczywiście czekamy, jak wspominacie Grzegorza Ciechowskiego, jego muzykę. Może byliście popersami 2-2 i 7 trójek. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Left my soul. it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss and lies unfair. I tak sobie płyniemy. Za 13 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo Trójki. W związku z tym, że jak dowiedziałem się od Krzyśka Łoniewskiego, zakończyły się Mistrzostwa Świata tak w pływaniu. Jest o czym opowiadać. Tak jest o czym opowiadać. Tak jak zapowiadaliśmy, dzisiejszy czas dla sportu poświęcimy na pływanie. Przypominamy, że ostatniego dnia Mistrzostw Świata na krótkiej pływalni w Abu Zabi nasi reprezentanci wywalczyli 2 medale. Złoty w wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym zdobył doświadczony Radosław Kawęcki. To o tyle zaskakujące, że do finału awansował z ostatnim czasem półfinałów i w związku z tym musiał płynąć ze skrajnego 8. toru, a ten nie jest optymalnym do osiągania najlepszych wyników. Posłuchajmy, co Radek powiedział po zwycięskim wyścigu. Szczerze, to chyba był wypadek przy pracy, ponieważ ciężko mi się płynęło przez te parę dni odpoczynku między 100 a 200. To było bardzo długi okres czasu, 4 czy tam 5 dni. Nie pływało mi się za dobrze, źle się czułem, budziłem się co chwilę w nocy, ale jak przespałem się w ciągu dnia, potem zregenerowałem się, zjadłem coś i mówię, nie no, jest lepiej zdecydowanie i dobra, płyniemy tak jak założyliśmy, aczkolwiek się bardziej stresowałem niż na Igrzyskach Olimpijskich. Cieszę się z medalu, nie cieszę się z wyniku. Wynik, gdyby nie ta choroba, myślę, żebym popłynął lepiej, zdecydowanie, ponieważ czułem ten dyskomfort w moim pływaniu, czy to pod wodą, czy nad wodą, czy to wejście w nawrót. No naprawdę to było takie, może nie wyszarpane, aczkolwiek troszkę głową zadziałałem niż bardziej mięśniami. Doprecyzujmy, że czas, z którego Kawęcki nie był do końca zadowolony, to minuta 48 sekund i 68 setnych i że to już jego czwarty tytuł Mistrza Świata na krótkiej pływalni. Wielkie brawa. Gratulacje także dla Katarzyny Łosik. Wczoraj wywalczyła pierwszy krążek w imprezie tej rangi. Popłynęła po brąz na 50 metrów kraulem z rezultatem 23:40. Niesamowita radość i trochę ulga, bo na pewno myślałam, żeby przyjechać z Abu Dhabi z medalem. Moje pierwsze mistrzostwa świata w karierze na krótkim basenie. Liczyłam na ten medal. Ten cały sezon był naprawdę dla mnie udany i pokazałam, że jestem w stanie to zrobić. I to był taki dla mnie sprawdzian, żeby nie popełnić żadnego błędu, bo na 50 kraulem tak naprawdę no, trzeba być czujnym. Wszystko się może zdarzyć, a najmniejszy błąd może kosztować kilka miejsc w dół. Dlatego jestem dumna z siebie, że dałam radę i poniosłam się emocją i popłynęłam tyle, ile na tyle byłam przygotowana. Miałam łzy w oczach, troszkę tak był moment, że myślałam, że już nie wytrzymam i śmiałam się, że trzymam w brąz w ręku, a tak naprawdę ja czuję, że to jest złoto, bo dla mnie to jest niesamowita nagroda tych wszystkich lat spędzonych na basenie, na siłowni, rzeczeń, które mnie czekały i myślę, że miałam przed oczami te lata, ale też miałam przed oczami moją rodzinę, mojego męża, którzy zawsze mnie wspierają i widziałam ich twarze, które się cieszą, które nie mogą się doczekać, kiedy mnie zobaczą i to był naprawdę piękny dla mnie moment. To teraz eksperckie wyjaśnienie, co liczy się w tak krótkim wyścigu, czyli 50-tce kraulem, tłumaczy jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu, obecnie prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak. Zawodniczki biorą oddech przed wejściem na ścianę i potem znowu dalej płyną na bezdechu czasami. Bo kluczem jest to, żeby omijać na jak największą ilość oporów, każdy ruch, który może spowodować, że gdzieś tam coś wyjdzie nie tak. No 50 jest w ogóle kluczowa. Tutaj liczy się od pierwszego momentu, od tego jak się napniesz na słupku, czyli zrobisz dobre przygotowanie do startu, czyli napięcie łopatek do startu, od tego jak wystartujesz, jak wejdziesz do wody, jak będzie ci się układała każda ręka, jak wejdziesz w nawrót, ile wyliczysz. Tutaj naprawdę każdy niuans ma znaczenie. To jeszcze jedna fachowa opinia o Otylii dotycząca tego, dlaczego Radosław Kawęcki tak świetnie radzi sobie akurat na krótkiej pływalni. Bardzo dobre nawroty, pływanie pod wodą, te 15 metrów, które widzimy, że on czasami wychodzi na granicy, to ta umiejętność właśnie wykorzystania ściany, bo jeżeli popatrzymy na krótką pływalnię, to z 50 metrów, 30 metrów płyniemy pod wodę, więc siła mocna nóg, dobre położenie, dobrze ułożenie pod wodą daje to naprawdę możliwość bycia w tej najlepszej czołówce, no i bycie najlepszym na świecie, jak zrobił to Radek. A wspomniany Radek z urokiem opowie jeszcze o planach na święta i o swoim synu Tadeuszu. Jadę do mamy z dzieciakiem moim wspaniałym, który już na mnie czeka i pyta się, kiedy przyjadę już, bo tęskni za mną. Spędzamy razem czas. To mi tyle daje radości, że to się w głowie nie mieści. Cieszę się z mojego wyścigu, z mojego startu. Zawsze ogląda mnie na międzynarodowych zawodach. Miałem taką sytuację, właśnie opowiadałem trenerom, że oglądałem Grand Prix Polski, które miałem wystartować w Poznaniu, ale nie wystartowałem. Mówię, Tadziu, chodź pooglądam sobie Grand Prix Polski. Nie, tato, wyłączamy. A ja mówię, dlaczego? Bo ty nie startujesz, to ja nie chcę oglądać. No i tak wychodzi, że on chce oglądać tylko wtedy, kiedy ja startuję, chyba że go przekabacę, że ktoś znajomy, typu właśnie Filip Zaborowski czy Adam Dubiel, czy ktoś tam startuje z naszych znajomych, których on kojarzy i wie, kto to jest, więc czasem da się go przekabacić. Piękna miłość ojcowska. Jeszcze raz gratulacje dla Radka Kawęckiego i Kasi Łosik. Uprawiają piękny sport, świetnie się go ogląda. Ale każdy, kto miał do czynienia z pływaniem, wie, że to bardzo, być może najbardziej żmudna dyscyplina sportowa. Więcej o sukcesach naszych pływaków w Abu Zabi w niedzielnej trzeciej stronie medalu. A opowiadał Krzysztof Łoniewski, a propos wymagającego sportu, mam z nim tyle wspólnego, że codziennie rano biorę prysznic. You.